เรื่องยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาดตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องผู้ร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในคำผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ช่วงเวลาก่อนที่พระจะฉันต่อจากนี้ไปในเวลาของเราประมาณ3:30ก็คงไม่สายสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าแต่สำหรับญาติโยมนั้นก็คงจะสายหน่อยอย่างไรก็ตามอาตมาภาพในฐานะของตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งหมดที่ได้มาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ขอถือโอกาสก่อนฉันกล่าวอนุโมทนาคาถาแสดงความรู้สึกเห็นดีด้วยเห็นงามด้วยในสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังทำกันอยู่ในขณะนี้วันนี้ขอกล่าวอนุโมทนาพิเศษคือลักษณะพิเศษกว่าเมื่อวานหน่อยปารภเหตุที่คุณโยมพิมพ์เรื่องธรรมตลอดทั้งครอบครัวพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทางเมืองอุบลทางวารินชำราบทางพนาได้มารวมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่ตายายลูกที่ล่วงลับไปการกระทำในวันนี้เป็นการกระทำในลักษณะพิเศษแตกจากชาวบ้านธรรมดานับว่าเป็นการกระทำชนิดที่พิลึกกึกกือหน่อยตอนเช้ามีการบังสกุลพระทั้งพระเนรเถรชีทั้งหมด200 กว่านับว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่พอสมควรงานนี้หลังจากนั้นก็ได้มาทำบุญตักบาตรบ้านเราเรียกว่าวันนี้จะแจกข้าวแล้วก็จะมีการแจกข้าวจริงๆข้าวสารลำเรียงมาเป็นตันๆจะแจกให้แก่คนเป็นคนยากคนจนอันนี้แจกข้าวแท้แจกข้าวพิเศษซึ่งคงไม่มีที่ไหนเขาทำกันเท่าไหร่จะมีงานนี้แต่ถือว่าเป็นตัวอย่างและเป็นงานสุดท้ายที่มันมีใครอยากจะเอาด้วยกว่าจะเป็นได้แต่ในสมัยพุทธกาลมีเป็นประจำงานอย่างนี้ท่านสาธุชนที่นั่งประนมมืออยู่ก็วางเลยนะไม่ต้องประนมมือฟรีสไตล์ฟังกันแบบฟรีสไตล์แต่หิวเข่าก็กลืนน้ำลายเอาไว้ยังคู่กับบ้านได้กินว่าได้เอาเปรียบได้พวกเลื้องๆนี่กินได้มาว่านฝนเธอเดียวพอออกไม่ออกยังได้ฟาดเขาแรงจนเมื่อคืนนี่ดีบุตรีกรศิลป์ยังเอาอีกเตือนขึ้นมาครับมีรอกเนาะห้องทองใบแต่เมื่อวานพระบ่ได้เอาเปรียบคือสิว่าเป็นโรคกระเพาะมรณภาพไว้ปานใดดอกเนาะว่าตายจังหน่อยที่นี่บ้านเราเรียกว่าแจกข้าวแจกข้าวของยอมพิมพ์นี่จะมีข้าวแจกถวายสังฆทานแก่สงฆ์หมู่ใหญ่ตลอดทั้งพวกผู้บำเพ็ญเนกขมจารีเนกขมจารินีเพราะนั้นยังแจกข้าวสารสดๆในสมัยพุทธกาลมีอย่างนี้เขาเรียกเศรษฐีใจบุญสมัยพุทธเจ้านุ่งเขาจะแข่งกันด้วยถ้าเศรษฐีมากก็มีโรงทานมากทานให้คนบ้านเศรษฐีจะต้องมีโรงให้ทานถ้าเศรษฐีใหญ่ๆอย่างอนาถาบินทิกะเศรษฐีนี่มี3-4โรงทานทุกเช้าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปแจกทานเบอร์ของเศรษฐีนั่นไปกองไว้โรงทานคนยากคนจนจะมารับเป็นการให้ทานสมัยก่อนหลักธรรมของศาสนานี่มีอิทธิพลเนื้อจิตใจมากซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจคนเศรษฐีใจบุญคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดอย่างคนรวยทุกวันนี้คนจนก็เป็นสัตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักการรู้จักประมาณขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรรู้จักฐานะภาวะเพศของตนรู้จักสังคมรู้จักประชุมชนรู้จักบุคคลที่ควรเกี่ยวข้องคนจนเป็นสัตบุรุษคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญด้วยอำนาจแห่งธรรมบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขสมัยนั้นสมัยนี้คนรวยไม่เป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนายทุนหน้าเลือดคนจนไม่เป็นสัตบุรุษเป็นบุคคลผู้บูชาอบายมุข คนจนยิ่งซื้อเลขเก่งยิ่งกินเหล้าเก่งยิ่งติดยาเสพติดมากยิ่งขี้เกียจทำการงานยิ่งชอบสนุกสนานท่านหลายลองคิดดูนายทุนหน้าเลือดกับคนจนที่บูชาอบายมุขอยู่ด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมช่องว่างสังคมคนรวยยิ่งรวยขึ้นเพราะนายทุนหน้าเลือดก็จะมาดูดเอาจากคนจนที่บูชาอบายมุขสร้างสิ่งมาหลอกลวงเมาแล้วก็เลยรวยขึ้นยิ่งมีคนรวยมากขึ้นคนจนนี่ยิ่งจนลงถ้าบูชาอบายมุขบ้านเราเมืองเราจึงมีคนสองประเภทที่รวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินแล้วก็จนกรอบยอดแยบแทบจะกินเกลือกนี่คือขาดธรรมะเครื่องประสานตรงกลางเมื่อเป็นเช่นนี้คนรวยรวยมากก็ตะโกนกันโบกๆว่านิกนิกปีแห่งนิกนิวลีอินดัสทรีคันทรีประเทศอุตสาหกรรมใหม่ถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วนิกไม่กี่คนโสพลพาณิชย์ร่ำชำเตชะไพบูลย์กลุ่มเศรษฐีเป็นเจ้าของธนาคารกิจกรรมต่างๆใหญ่ๆมีไม่เกิน20รายที่จะเป็นนิกนอกจากนั้น50กว่าล้านคนจะถูกนกไม่ใช่นิกจะเป็นนกเป็นหนี้เป็นสินจะล้มละลายกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมาตะโกนกันว่าจะเป็นนิกอาตมานึกถึงคำโบราณที่เขากล่าวโอ้ยนี่ตนเป็ดเดย์อยากนอนค้อนสอนไก่ตีนเปิ่มเปิ่มตีนเปิ่มเปิ่มปีนขึ้นตลาดลงว่าสั่นเป็ดมันตีนเปิ่มเปิ่มเปิ่มเปิ่มสิขึ้นค้อนบ่ไหนเพิ่นห้องจะขึ้นค้อนน้ำไก่ปีนขึ้นตลาดลงพวกเราเนี่ยเหมือนเป็ดตีนเปิ่มเปิ่มเปิ่มเปิ่มตีนปีนขึ้นตลาดลงอยากเป็นนิกว่าสั่นมีแต่สินนอกมันที่เจ้าขันบ่มีสินมีธรรมเพราะนั้นวันนี้คุณยอมพิมพ์เลยแก่ข้าวอุทิศนาทิฏฐานทักษิณานุปทานกิจให้คุณพ่อคุณแม่คุณโยมปุ่นจงประเสริฐผู้เป็นจัดตั้งองค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาเป็นสหายแห่งธรรมกับคุณโยมพิมพ์นับว่าเป็นการกระทำที่แปลกแหวกแนวแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าที่สุดในสมัยพุทธเจ้านู่นแต่สมัยนี้เห็นว่าเป็นใหม่คนสมัยนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสเห็นใจคนอื่นตนเองจะทำอะไรก็ทำเพื่อเอาเข้ามาพอเห็นคนอื่นทำดีบ้างก็เอาความเห็นแก่ตัวเราไปตัดสินใจคนอื่นว่าโอ้ยเฮ็ดไปเพราะปัญญาแล้วพ่ออยากให้คนย่องว่าเจ้าของความจริงลักษณะเช่นนี้เอาเราไปตัดสินความเป็นจริงของคนอื่นมนุษย์ในโลกจึงเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราเราจะเป็นเหมือนคนอื่นเลยไว้ใจกันไม่ได้ในสังคมมีแต่หัดโกหกหัดตัวสิไปยืมเงินเกษตรหัดตัวไว้เจ็ดมือนาผมมีเท่านั้นไร่ผมมีเท่านี้ปลูกปอได้เท่านั้นกิโลต่อปีปลูกมันได้เท่านั้นปันขายได้เงินเท่านั้นควายไม่มีไปยืมควายชาวบ้านมาขี่ใส่ใต้ถุนและหลายเตรียมซ่อมตัวไว้ให้ดีๆเพื่อจะตอบปัญหาเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาของได้ยืมเงินได้นิยมนะเนี่ยนั่งมาเข้าพระพระกับตัวเป็นบาทนี่อยากเป็นเจ้าคุณอยากเป็นพ่อครูเป็นเจ้าคณะตำบลอุปชาเขียนยกเมฆตัวกรมการศาสนาวันพระนั่นได้ไปออกธรรมทูตบ้านนั่นมีคนฟังเท่านั้นผู้หญิงฟังเท่านั้นผู้ชายฟังเท่านี้เลิกสูบบุหรี่ไปเท่านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่านี้รายงานไปเปเปอร์เวิร์กทำงานกระดาษขี่เท่ว่าได้ไปใส่ดอกนอนแพรพระควาสองสลึงอยู่วัดหันว่าไปจะเครือเขียนตัวเข้าไปให้เพิ่นหยอกย่องจังหน่อยได้พ่อครูเขาบ่เป็นพระองค์ดอกว่าผู้เพิ่นเป็นกันสันก็มีนี่จะหาใครเป็นคนจริงคนจังเอาไปเอามามีแต่มนุษย์อันตรายวันนี้คุณยอมพิมพ์ไม่ทำอย่างนั้นคบกันมานานกับอาตมานี่ตั้งแต่เป็นคารวาสไปอยู่เมืองนอกหลายๆปีก็เขียนจดหมายติดต่อกันเอาหลายญาติโยมทั้งหลายเวลามีน้อยมาพูดถึงเรื่องการแจกข้าวกันหน่อยนอทำความเข้าใจสักนิดที่ข้าวกองประเนินเทินทึกที่นี่คุณโยมพิมพ์จะแจกให้คนยากคนจนเพื่อแผ่ส่วนเกินที่แกมีให้เพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมสังคมได้อยู่ได้กินบ้างเป็นการกระทำที่ดีที่งามไม่สูญเสียไม่ทำลายเศรษฐกิจถ้าใครจะเอาอย่างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์แจกข้าวนี่เรามาทำความรู้จักกันซะหน่อยเป็นยังไงพูดเป็นภาษาบาลีว่าอุทิศ อุทิศคืออะไรทำไมจึงอุทิศอุทิศเพื่ออะไรและจะอุทิศโดยวิธีใดขอฝากพี่น้องของเราทุกคนที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธถ้าท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรสิ่งใดก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับท่านท่านจงตั้งปัญหาถามตนเอง4ข้อว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดให้เข้าใจแจ่มแจ้งข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าววันนี้ทำบุญอุทิศแจกข้าวอะไรคือการอุทิศอะไรคือแจกข้าวทำไมจึงต้องมาอุทิศทำไมจึงต้องมาแจกข้าวและจะอุทิศกันเพื่ออะไรและจะอุทิศกันโดยวิธีใดแจกข้าวโดยวิธีใดขอแปลหัวข้อใหญ่ๆ ให้รู้จักกันก่อนแล้วค่อยอธิบายตามเวลาอันจะเพิ่งมีเพราะมันสายซะแล้วอุทิศเป็นภาษาบาลีแปลว่ายกให้เฉพาะทำไมจึงต้องยกให้อย่างคุณโยมพิมพ์พี่น้องเมืองอุบลทั้งหลายกำลังอุทิศกำลังยกให้ยกให้พ่อให้แม่ที่ล่วงลับไปแต่ท่านตายไปแล้วท่านจะได้อย่างไรเป็นเรื่องของจิตใจเอามาหล่อล้อมกันข้าวเป็นรูปธรรมจากนามธรรมกลายมาเป็นข้าวปลาอาหารสมบัตินานาประการซึ่งกว่าจะหามาได้ก็เหื่อออกกันหลายยกปากัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนทั้งพี่ทั้งน้องเสร็จแล้วมาเก็บหอมรอมริบขูดหัวเราเก่าหัวหญ้าเอาจำนวนนั้นมาหล่อล้อมออกมาเป็นรูปธรรมแทนน้ำใจเพื่อจะอุทิศผลงานทั้งหมดคุณงามความดีให้แก่พ่อแก่แม่พี่น้องลูกหลานที่ล่วงลับไปนี่เรียกว่ายกให้อุทิศให้ทั้งหมดยกให้ทำไมทำไมจึงต้องมาอุทิศเราเกิดมานี่เราได้รับจากคนอื่นมามากกว่าที่เราให้คิดดูตั้งแต่เกิดมาก็ได้รับจากแม่นอนอยู่ในท้องท่านก็เป็น 8-9 เดือนท่านยกให้ฟรีๆไม่ได้เช่าเหมือนโรงแรมออกมาก็มากินนมแม่ฟรีๆไม่ได้ซื้อสักบาทนี่เราได้รับมานานแล้วนะยังไม่ได้ให้ข้าวปลาอาหารท่านเลี้ยงทุกยากลำบากพ่อแม่เลี้ยงมาทั้งพ่อทั้งแม่ท่านให้เรามาตลอดจนโตมามีลูกมีผัวมีเมียก็ยังไม่วายที่จะให้วัตถุสิ่งของยังไม่พอให้น้ำจิตน้ำใจให้อภัยลูกเมตตาปานีต่อโลกเป็นพรหมของลูกในที่สุดที่นี่ก็ถึงเวลาที่เราจะให้กับท่านให้ตอนเป็นก็ได้ให้แล้วท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านประพฤติตัวดำรงวงศ์ตระกูลทำกิจของท่านสี่อันนั้นทำได้ตั้งแต่ท่านยังไม่ตายสุดท้ายท่านตายจากไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านอันนี้เป็นโอกาสที่ทำตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องอุทิศก็เพราะเหตุนี้เราได้จากท่านมามากเราก็เลยยกอุทิศแก่ท่านอุทิศโดยวิธีใดแจกข้าวโดยวิแจกข้าวเพื่ออะไรเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ตามใจเถิดยังไม่รู้ยังไม่เห็นว่าท่านอยู่ไหนก็อย่าเพิ่งปฏิเสธให้คิดใกล้เข้ามาว่าในตัวเรานี่ได้มาจากใครตัวเราที่นั่งหายใจอยู่งับเงียบงับเงียบอยู่นี้ได้มาจากไผมาตาเปติกะสัมภาโวโอธนะกุมมาสปัตโยสัมภวธาตุของพ่อกับแม่รวมกันเข้าจึงได้เกิดเป็นเราท่านตายไปแล้วแต่ท่านยังอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งของแม่เป็นธาตุดินธาตุน้ำรวมอยู่ในนี้ในตัวเรานี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมนั่งฟังเทศอยู่ในนี้ก็หายใจเข้าหายใจออกมีส่วนลมความอบอุ่นในร่างกายนั้นส่วนไฟเนื้อหนังมังสังเลือดเนื้อเป็นส่วนดินส่วนน้ำสองอันนั้นได้มาจากพ่อจากแม่ส่วนธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุอาศัยเข้ามาใหม่ตอนอยู่ในท้องแม่อาศัยอุณหภูมิไฟจากแม่พอคลอดออกมาก็สาวง่าร้องไห้นั่นสูบเอาลมแล้วปอดเริ่มทำงานแล้วเสียงร้องไห้นั่นคือเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ของชีวิตเมื่อตอนเกิดคือสาวเอาลมเลยร้องไห้คันบ่ไห้เพราะว่าบ่แม่นตายมาแต่ในท้องบ่ฟะบักหมอตำแง่ฝ่าไปจับขาสั้นขึ้นฝ่าเอาหัวย้อนลงไปตบดาเอามือจกปากเอาเลือดออกย่านปอดบ่ทำงานธาตุลมบ่เข้าธาตุลมกับธาตุไฟอาศัยกันเข้าทีหลังเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราก็อยู่กับเรานี่แหละถ้าเราทำดีอย่างวันนี้พ่อแม่เราคงชื่นใจมากนี่เอาง่ายๆพระเมนอยู่ในนี่มีหลายลูก ไปบวชอยู่กับอาตมาทีแรกก็บวชเล่นๆว่าจะบวชเล่นๆออกพรรษาก็จะศึกพออบรมบ่มนิสัยสมาธิภาวนาซึมซาบลงไปหนักๆเขาไม่ศึกมีความซาบซึ้งในคุณธรรมเมื่อไม่ศึกพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกเข้าว่าเป็นคือเก่าว่าไปกินเหล้าเมายาว่าไปดูดฟินดมกาวคือเพิ่นดีใจในที่สุดพ่อแม่ก็ได้มาวัดมาปฏิบัติธรรมพ่อก็มาแม่ก็มาพี่สาวก็มานี่แสดงว่าได้ดึงเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องจากการกระทำชั่วมาทำคุณงามความดีดึงขึ้นสู่สวรรค์ถ้าหากลูกคนนี้ไปสูบฟินไปกินกัญชาไปดมกาวไปติดคุกติดตารางพ่อแม่จะได้มาอย่างนี้ไหมก็ลากพ่อแม่ลงนรกขายไร่ขายนาไปสู้ความสู้คดีเอาลูกออกมาจนหมดเนื้อหมดตัวนี่มันลากกันไปดึงกันไปเพราะฉะนั้นทำเพื่ออะไรเพื่อพ่อเพื่อแม่อย่างน้อยอยู่ในตัวเรานี่แหละถ้าเราดีใจเราสบายใจเราเบิกบานใจในสิ่งที่กระทำพ่อแม่ที่อยู่ในนี่ก็ดีใจก็สบายใจและจะทำโดยวิธีใดวิธีใดอันนี้ต้องพูดกันยาวหน่อยเพื่อทำความเข้าใจการกระทำเพื่ออะไรเป็นอันว่าเข้าใจว่าทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อคนที่เรารักเราเคารพเราบูชาทีนี้การกระทำเช่นนี้มีอีกบางคนสงสัยต่อไปว่าคันเพิ่นตายแล้วเพิ่นสิได้ว่าบุญกุศลเฮาเพิ่นไปอยู่ไสบ่เห็นเขียนจดหมายมาหาจักเทื่อความสงสัยของปุถุชนนี่จะมีไปจนตายว่าชาติหน้ามีไหมตายแล้วได้เกิดบ่ไปถามพระพุทธเจ้าจนท่านไม่พูดยังมาถามหลายเพิ่นว่าถามจนตายก็บ่ฮู้จักเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดคนตาบอดมาตั้งแต่เกิดย่อมไม่รู้จักสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวทั้งสีในโลกนี้ก็มีอยู่ทุกสีตะวันจันทราโลกนี้ก็มีสว่างสวยแต่มันมืดมนสำหรับคนตาบอดคนตาดีนั้นเห็นสีหมดทุกสีไม่ต้องถามใครปุถุชนเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดจะมาถามพระพุทธเจ้าถามพระอริยเจ้าว่าชาติหน้ามีไหมตายแล้วได้เกิดใหม่ถ้าท่านอธิบายให้ฟังจนตายก็ยังสงสัยอยู่ตนตายมันไม่เห็นเหมือนเราคนตาดีๆไปอธิบายสีแดงสีขาวให้คนตาบอดฟังบอดเอ้ยนี่เด้อขาวนี่นะจันพานเบิ่งคักเห็นบ่บ่ว่าจนตายตาบอดก็บ่ฮู้จักตาบอดจะบอกว่าสีไม่มีนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิของตาบอดคนนั้นแต่ถ้าตาบอดยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจักว่าสิมีอาจจะมีก็ได้แต่ฉันมันมองไม่เห็นถ้าพูดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของตาบอดคนนั้นโลกยุคคอมพิวเตอร์ยุคพุชบัตเตนเอทยุคกดปุ่มนี่ประชาชนเป็นจำนวนมากที่บูชาวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับว่าชาติหน้าชาติเหนืออะไรมีตายแล้วก็แล้วสสารพลังงานเสร็จไปหมดมีที่ไหนนั่นเป็นความเห็นที่แล่นไปสุดเหวี่ยงพระพุทธเจ้าบอกเขาแล่นเลยไปแต่ถ้าพูดว่ามีอยู่ตลอดไม่ตายสักทีหนึ่งอันยังชีวังอันยังสรีรันติโหติสโตปรมรณาติตายแต่กายใจนี่ไม่ตายตลอดไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่อันนั้นก็ไม่ถูกเอกไม่ถูกเอกพระพุทธเจ้าบอกว่าแล่นเลยไปแต่ที่มันถูกเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีถ้ามีปัจจัยให้มีก็มีไม่มีปัจจัยให้มีก็ไม่มีหมดเหมือนเรามาพบกันวันนี้อีกวันที่หกก็จากกันถ้าไม่มาพบกันวันนี้บ่ได้จากกันจักเทื่อเป็นยังจะบ่จากกันบ่เห็นกันจักเทื่อนี่แล้วเนาะคันไม่เห็นกันแล้วมันได้จากนี่คืออีทัพปฏิยตาเพราะสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมัสมิงสติอีทังโหติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีที่นี่เรื่องโลกนี้โลกหน้าจึงเปรียบเสมือนคนตาบอดมันแต่กำเนิดไม่รู้จักสีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ประเทศอังกฤษเขามีชมรมพิสูจน์ผีและประเทศอเมริกาก็มีเขาพิสูจน์วิญญาณคนเวลาคนจะตายเขาเอาเข้าห้องกระจกทึบไม่มีรูออกเลยปิดว่าตายแล้วมันจะเป็นยังไงวิญญาณมันจะออกตรงไหนมันจะระเบิดตูมออกมาบ้างไหม มันออกไม่ได้ไม่ได้อากาศยังเข้าไม่ได้มันจะไปสวรรค์ไปนรกตรงไหนนี่เขาทดลองแบบวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าไม่มีออกไปออกมาบางทีก็โมเมว่าไม่มีแต่นี้เป็นวิทยาศาสตร์ใหม่เป็นลูกไม้ตื้นๆสมัยพุทธเจ้าก็มีเอาลองอย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งชื่อปายาสิราชัญญะครองเมืองเสตพยนครเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลอยู่ในปายาสิราชัญญสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคสูตรสุดท้ายของเล่มที่10ส่วนนี้คนคนนี้เป็นคนมิจฉาทิฐิไม่เชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีตายแล้วก็แล้ววันหนึ่งลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระกุมารกัสสปะท่านได้พาบริวารหมู่ใหญ่ไปพักอยู่ในป่าสีเสียดอยู่ทางทิศเหนือของเมืองคล้ายๆกับเรามาอยู่ที่นี่กันนี่แหละพระอันชอบอยู่ในป่ามหาชนได้เห็นอย่างนั้นก็หลั่งไหลกันไปฟังเทศพระกุมารกัสสปะนี่ท่านเทศเก่งนะถ้าใครเคยเรียนคาถาชินบัญชรพวกที่คลั่งคาถาจะมีคาถาตอนหนึ่งบอกกุมารกัสสปะเทโลมหิสาจิตวาทโกโสมหังวัฒนเนนิจังปฏิทาสิกุณาการโรถ้าแปลออกมาแล้วบดีได้คันแปลหรอกบอกเลยว่าคาถานี่ห้ามแปลถ้าแปลแล้วเศร้าดีเพิ่นบอกสิ่งที่เปิดเผยแล้วไม่ดีนี่มี3อย่างดังกล่าวแล้วเมื่อเช้าพระองค์นี้ท่านเทศเก่งแสดงธรรมละเอียดปานนี่สุขุมลุ่มลึกพิสดารมหาชนก็หลั่งไหลไปฟังมีความศรัทธากันมากแต่ทีนี้พระเจ้าปายาสิท่านมองเห็นคนไปเยอะๆก็เลยถามอมาตย์ว่าอมาตย์นั่นประชาชนไปไหนเขาไปฟังเทศที่ป่าสีเสียดทางทิศเหนือของเสตพยนครของเรานี่เองมีนักบวชจากศาสนาพุทธมากันอยู่ในป่านั้นคนหลั่งไหลกันไปเยอะโอ้ถ้าฉะนั้นเธอไปบอกเขาห้ามรอฉันก่อนฉันจะพาเขาไปด้วยนักบวชเหล่านี้มีแต่โกหกหลอกลวงมายาสาไถเรื่องชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วเกิดสวรรค์นรกอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อโกหกบ้านโกหกเมืองฉันนี่แหละจะไปปรับวาทะจะไปคู่กับนักบวชเหล่านี้มันจนมุมแล้วมันจะได้เลิกเชื่อกันหลอกลวงโลกชาวบ้านเขาก็หยุดเพราะคำสั่งพระเจ้าแผ่นดินท่านอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวแล้วท่านก็ไปกับบริวารไปถึงก็ไปก้มกราบหลังจากนั้นก็ทักทายกันพอให้ระลึกถึงกันได้ก็เริ่มเปิดฉากเลยท่านสมณะท่านกล่าวว่าโลกนี้โลกหน้านรกสวรรค์บาปบุญมีตายไปแล้วได้รับกรรมที่ตนเองได้กระทำนั้นในโลกหน้าจริงไหมท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นฐานะที่จะเป็นได้โดยเหตุโดยปัจจัยในมหาบพิตรถ้ามีเหตุมีปัจจัยมันก็มีได้ไม่มีเหตุมีปัจจัยมันก็หมดว่าโกหกทั้งนั้นหลอกลวงประชาชนไม่มีชาติหน้าตายแล้วก็แล้ววิญญงวิญญาณไปไหนไม่เห็นใครมาเกิดท่านเป็นคนโกหกเป็นคนลวงโลกพระกุมารกัสสปะท่านบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารด้วยประการใดท่านจึงมีความเห็นอย่างนี้ท่านเชื่อเพราะอะไรแกก็บอกว่าผมนี่แหละได้ทดลองมามากแล้วพวกคนคุกนักโทษในแผ่นดินผมนี่ไปเที่ยวป้นเขาฆ่าเขาราชบุรุษจับมาได้ตัดคอเขาตัดคอเขาก่อนที่จะตัดคอเนี่ยผมให้เอาเข้าไปหายใหญ่ๆคนหนึ่งผมเอาเข้าหายใหญ่ๆปิดอย่างดีเลยหายใหญ่ไม่ตัดคอเอาไฟมาก่อรอบไหให้มันตายคานั่นมันตายแล้วผมก็ค่อยๆเปิดดูวิญญาณมันปิ๊บออกมาไหนปรากฏว่าไม่มีเลยพระท่านไม่มีเลยมหาบพิตรราชสมภารวินยูชนในโลกนี้อาจจะเข้าใจได้ด้วยการเปรียบเทียบท่านบอกเนี้ยด้วยการเปรียบเทียบทำไฉนท่านบอกว่าท่านไปหาวิญญาณอย่างนั้นมันไม่พบเหมือนจะไปบีบเอาน้ำนมจะไปบีบเอาตรงเขานู่นที่มันจะออกนมมันอยู่นี่มันอยู่ใต้ท้องมันท่านจะไปคั่วเอาน้ำมันกับทรายมันไม่มีมันย่อมอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยถ้าคนตายแล้วเนี่ยทำคุณงามความดีได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปด้วยกายวาจาใจตกนรกจริงไหมท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นมหาบพิตรถ้ามีเหตุมีปัจจัยอันเหมาะสมไม่จริงท่านโกหกชาวบ้านชาวเมืองมหาบพิตรราชสมภารท่านได้แนวคิดนี้มาจากไหนพี่น้องผมนี่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เวลาเขาจะตายเป็นไข้หมอเยียวยารักษาไม่หายแล้วผมได้เข้าไปหาเขาว่าเออสมณพราหมณ์ทั้งหลายบอกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีบาปมีบุญมีถ้าทำชั่วด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วจะตกนรกถ้าทำดีด้วยกายวาจาใจจะตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ก็แลแกที่ทำชั่วมาตลอดแกไม่ต้องห่วงลูกเมียที่บ้านฉันจะเลี้ยงฉันมีเงินมีทองจะเลี้ยงให้ขออย่างเดียวเมื่อแกตายไปแล้วถ้าตกนรกจริงๆมาบอกฉันด้วยนะฉันจะเชื่อสิ่งใดที่แกเห็นนั่นมาบอกฉันจะเชื่อคนนั้นก็รับปากว่าเออขอให้เจ้าเลี้ยงลูกให้ค่อยดีๆเด้อครับเมียค่อยจะมาบอกหลังจากนั้นแกก็ตายตายแล้วก็รอคอยมิดจ่อยเท้าข้อมือในจดหมายก็หอดมาใกล้ไปทันมหาบพิตรราชสมภารวินยูชนผู้ฉลาดในโรคนี้อาจจะเข้าใจได้ด้วยการเปรียบเทียบสมมติว่ามหาบพิตรจับนักโทษผู้มีโทษหนักต้นฆ่าเผานิคมเผาราชธานีเมื่อจับมาได้แล้วสั่งให้ราชบุรุษแห่ประจานเอาไปตัดหัวนอกเมืองทางที่ตะวันตกคนโทษคนนั้นขออนุญาตว่าขออนุญาตอย่าเพิ่งตัดคอผมเลยผมขอไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องลาลูกลาเมียก่อนจะกลับมาให้ตัดคอราชบุรุษจะยอมไม่เข้าไปไหมไม่ได้แต่บอกไปมันก็จ่อยขนาดมันจะมาจังไรท่านฟาดตัดคอมันไม่ไหวท่านนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพญายมไม่ให้อภัยคนที่ทำบาปทำชั่วจะกลับมาบอกท่านได้อย่างไรเขาก็ต้องรีบตกนรกรับกรรมอยู่ที่นู่นขึ้นมาไม่ได้เอออันนี้ก็คือแน่อยู่แล้วว่ะเป็นตะคือหักว่าเสื้อนี่อาตมาเอิ้นว่าพระเจ้าสีหาเหตุไปใช้ได้เหตุโรดเท่านี้บ่เสื้อไม่เชื่อเพราะอะไรคนดีก็มีพี่น้องผมทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเวลาเขาจะตายเยียวยาไม่หายผมได้เข้าไปหาว่าท่านอย่าได้เป็นห่วงลูกเมียทางบ้านเลยเราจะเลี้ยงด้วยทรัพย์สมบัติข้าวน้ำโภชนะเยอะแยะท่านไม่ต้องห่วงท่านเป็นผู้ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าว่าได้เล่าไว้ว่าถ้าตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยสุขท่านจะต้องมาห่วงเป็นทุกข์ทำไมฉันจะเลี้ยงให้แต่ขออย่างเดียวท่านสัญญาได้ไหมเมื่อท่านตายไปแล้วขึ้นสวรรค์จงมาบอกแก่เราสิ่งที่ท่านบอกนั้นยังไงเราจะเชื่ออย่างนั้นคนนั้นก็รับปากผมก็เลี้ยงลูกให้เขาตายไปแล้วก็จ้อยนิ่มอีกขึ้นกันคันว่าตกนรกมากบ่ได้ขึ้นสวรรค์หยังบ่มาแน่ส่อเก่งใช้ได้อีตาเนี่ย